І тут з'явився він, 30-річний красень з римським профілем, осовілими жовтими очима, що усміхалися в себе. І мати почтенного сімейства не витримала. Вона впала в обійми злої пристрасті. Нічого так не збуджує людину, як чуже нещастя. Інакше б життя втратило сенс. А тому половина людства припинила б турування цивілізації. Але навряд чи Борис про це здогадувався. Так звали нового приятеля Митрофана. Борис з'явився якраз за рік до того, як його шеф попав у немилість. Він був з тієї породи радісних селюків, що не відає і не задумується про складності життя. Воно, те життя, радісно лягає прямо у руки, навіть тоді, коли світ скочується у безвихідь. Він мав простодушний характер, веселий, незлобивий, коли не стосувалося справ організаційних і державних. Він вірив у все, що робив. Навіть коли комуністичний режим упав, він беззастережно перекинувся до іншого табору разом із своїм шефом, тобто Митрофаном. Заповзявся налагоджувати тіньовий бізнес. Тому він недовго гадав, що робити з пристрастю Анастасії. І взяв її за пишні форми і завалив у ліжко. Він був уродженим самцем, породистим, наскільки можна мати породу в третьому світі. Тож він був таки справжнісіньким кобелем, але не без своєї думки в голові. Ті тяжкі іспити, що раз по разу ставило йому життя, пролітали повз його увагу, як перелякані сірі горобці. Він напросто їх не помічав або не хотів помічати. Навіть тоді, коли йому доводилось когось позбавляти життя. Це було утілення поганського бога, хоча у питаннях релігії він не знався. Його свідомості не вкладалося страждання як домінанта всього людства. Він був далекий на гарматний постріл від релігії. Він щиросердно плював на усілякі заборони. Напевне тому за цю безкомпромісність, за нахабство його і цінував Митрофан. Дві її доньки несподівано зникли з поля існування, що, звісно, було неприпустимою помилкою Анастасії. Нора цинічно сказала шиплячим присвистом, що затягне цього білокурого лоха в ліжко. І таки добилась цього, посадивши власну матір на валер'яну, скинувши у чорну річку депресії. Але помста вийшла спонтанною, бо дівка таки влипла, попала під магнетичний вплив, що випромінювало вічно щасливе єство Бориса. Ілона останньою дізналась про цей вислід подій, бо як вона не змагалася з пристрастю, але удіяти теж нічого не могла. Вона нипала містом, мастурбувала до отупіння, пропускала уроки, випивала дешевенького портвейну, травлячись у запітнілих забігайлівках, а мати вигадувала довгі романтичні листи, які нікому і ніколи не відправляла, поливаючи їх щедро слізьми. Все, звісно, перед дзеркалом. Про Норину пристрасть дізнався батько, але промовчав, щось мугикнувши під носа. А потім прямо запитав Бориса, чи той одружиться з його донькою. Борис ствердно кивнув головою, і вони знову поринули у справи, наче нічого не трапилось. Нора мала всі дані гарної нареченої. Закінчена театралка, вона і в житті намагалась дотримуватись подібних схем. Вона мала вишукану зовнішність, елегантність, але іноді у її бездумних фіолетових, майже неправдоподібних, як квіти, очах пролітала іскорка глупоти, що й робило Нору чарівною улюбленицею чоловіків. Вона була протилежністю холодній і прагматичній Ілоні. І хоча вона не менше тринькала грошей, але робила це з грацією дитини, що плескає у долоні, коли бачить роззяву пішохода із розваленим черепом. Вона у свої 20 з лишнім поводилась як велика дитина, чого не скажеш про Ілону. Хоча це упереджена думка. стосунки між сестрами доростали часом до немислимої напруги.